Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Sinus FM, serveru Sinus.cz. Natáčíme 27.2.2020 a u mikrofonu vás jako obvykle zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Petře. Čau Lukáši. A Lukáš si usmyslel, že budeme dneska mluvit o Xboxu. My jsme už trošičku o konzolích mluvili vlastně minule a to jsme řešili zejména teda ceny, který zdá se budou vyšší než u těch předchozích generací, kdy ty konzole byly cenově dostupnější, tak to poroste nejspíš. A dneska vlastně se dozvíme, proč by to mohlo být právě takhle, proč by ta cena mohla být vyšší. Ono to z toho prostě tak nějak vyplývá. Ty důvody toho zdražení, tak jsme řešili už trošku minule. Dneska bych spíš řešil to, co ta nová konzole, teda jenom ta od Microsoftu, přinese, protože během tohoto týdne tak vyšel oficiální článek na blogu Microsoftu, kde popisují nějaké nové věci a přidali další drobnosti. K tomu vyšel ještě takový důležitý podcast, taky jako takový oficiální, kde zmínili další drobnosti a objevily se nějaké nové spekulace a podobně, takže už máme takovou skoro jasnou představu, jak ta konzole, nebo co všechno nabídne, jak bude fungovat, už teda víme, jak bude vypadat, jak se jmenuje, ale prostě už toho víme celkem dost, což je třeba rozdíl oproti Sony, který má takovou vyčkávací taktiku a ještě v podstatě skoro nic neprozradilo. A to, co prozradilo, tak třeba neprozradilo ani jako u sebe na webu, ale jako prostě bylo to zprostředkovaný skrz magazín Wired, se kterým má, asi mají jako velký nebo dobrý vztah, ale jako sami toho moc ještě jako nezveřejnili a Microsoft takhle teďka jako získává takovou i třeba mediální podporu, protože když každý měsíc vypustí nějakou drobnost, tak hned o tom prostě všichni píšou a jako věnují tomu tu pozornost a prostě mají tu prostě mají ty média k sobě nakloněný, zatímco Sony je v tomhle trošku teďka ztrácí, ale myslím, že v tom souboji konzolí tohle jako ve skutečnosti nakonec nebude hrát takový vliv, no, ale no, já jsem si právě jako chtěl trošku rýpnout, protože mně přijde, že i právě na CNews každou chvíli vidím nějaký nový článek o tom, že víme něco nového o Xboxu a už jako se tím docela bavím. Jo, jako Microsoft to jako řídí sám, že jo, dělá to schválně a ví, že tu minulou generaci, že mu to prostě nevyšlo, od začátku prostě tam byly chyby v tom marketingu i v tom asi návrhu a vůbec prostě ve všech těch oblastech myslitelných, tak teďka se to snaží napravit a jako zatím se mu to daří, jo, i když prostě zatím tu konzoli neprodává, jo, ne, a prostě ani nevíme třeba, kolik bude stát, ale jako to, co zatím oznámil, nebo to, co dělá, tak podle mě dělá dobře, jo, že fakt se o tom pořád mluví, pořád je to samý Xbox, takže proč ne? Tak ale pojďme se teda pobavit konkrétně o tom, co se teďka představilo nebo co teďka zmínili. Šéf herní divize Phil Spencer, jak jsem říkal, tak vydal na webu Microsoftu nový článek, kde popsal nějak stručně ten hardware, který tam bude a upřesnil věci, protože ten hardware už jako zmiňovali někde loni na Gamescomu, ne na Video Game Awards vlastně, tak teď jenom vlastně upřesnili ty věci, které tam budou a jaký to nabídne třeba hrubý parametry. Jo, co jsme věděli, tak to, že tam bude 8-jádrový procesor od AMD, který bude založený na architektuře Zen 2, tedy to aktuální, co se dneska používá v počítačích, takže fakt v tomhle ohledu to bude podle mě velký dílo. Co ale konečně potvrdili, takže tam bude nová grafika té architektury RDNA 2, ta, která vlastně ještě na desktopech nebo na počítačích neexistuje, nebo AMDčko ještě prostě tyhle karty nemá, ale už víme, že v té nové konzoli budou. A Microsoft teda potvrdil i to, že tam bude ten hrubý výkon 12 teraflopů, což bude prostě dvojnásobek toho, co nabídne Xbox One X. A je to 8x tolik, co má ten jako původní Xbox One nebo ten Xbox One S. Takže ten jako nárůst výkonu tam je dost velký, nebo toho hrubého výkonu. Ale zároveň prostě tam mají technologie, které i ten jakoby praktický výkon můžou nějakým způsobem posunout. Nebo třeba jako pokud se budeme bavit o tom rozlišení nebo té snímkové frekvenci, tak to prostě může vzrůst třeba víc, než by odpovídal ten hrubý výkon. Protože oni tam implementovali zajímavou technologii Variable Rate Shading, která umožňuje obraz vykreslovat v různých částech v různý kvalitě. Jo, že pokud máš nějaký objekty někde ve stínech nebo jsou prostě v pohybu, tak ty prostě je nemusíš vnímat jako v takový prostě dobrý kvalitě, jak když tam máš jako nějaký statický obrázek nebo nějakou hlavní postavu, jo, že prostě každá ta scéna se může vykreslovat jakoby dynamicky a tím se dá prostě šetřit ta snímková frekvence nebo ten výkon, který se dá prostě potom použít někde jinde. Takže tohle by prostě mohlo přinést zase zajímavé výsledky, i když tahle technologie už třeba funguje u Nvidia, která to představila u těch nových grafik, ale tam zatím ty výsledky nejsou úplně tak přesvědčivý, ale zase na těch konzolích tam bude nějaká optimalizace a už se to prostě posunulo někam dál, takže to jako může třeba hrát nějakou roli. Potvrdil teda to, že tam bude ten hardwareově akcelerovaný ray tracing, který posune tu nějakou fotorealističnost grafiky někam dál, takže tam budou prostě reální světla a stíny. Ale zároveň s tím, třeba v tom podcastu, který jsem zmiňoval, tak se potvrdilo, že tam ten ray tracing využijou i pro zvuk, což je teda zvláštní, že jo, jak grafika souvisí se zvukem, ale vlastně oni nepopsali teda podrobnosti, ale tuhle technologii mám pocit, že má nasadit i PlayStation 5 a v podstatě půjde asi o to, že když ty víš, jak ty, kudy prostě proudí ty fotony a od čeho se odrážejí, čím procházejí a podobně, tak ty tuhle technologii můžeš využít právě k šíření toho zvuku, že budeš vědět nějakou prostupnost materiálu nebo nějakou jeho tuhost, prostě jak ten zvuk se prostě bude šířit, od čeho se bude odrážet, jak bude tím nějakými materiály prostupovat. Jož to směrování zvuku i ta kvalita nebo ty efekty nějaký ambientní, že by měly být jako lepší než to, co známe teďka. Jo, nevím, do jaký míry tohle je nějaký gimmick, do jaký míry tohle bude fakt jako slyšitelný nebo nějak jako využitelný prostě v té lokalizaci těch zvuků, ale jako zní to zajímavě a fakt se těším, až si tohle nějakým způsobem vyzkouším. A vlastně s tou grafikou ještě souvisí další věc a to, že se potvrdilo, že teda cílej na to, aby to nativní rozlišení bylo 4K, což to jako čekalo, že jo, protože to už je takové jako hlavní rozlišení u toho Xbox One X, a že počítají s tím, že hry budou jako standardně vykreslované v 60 snímcích za sekundu, ale podle mě to nebude pravidlo, že prostě když tam bude něco jako graficky fakt jako bombastického, takže prostě nechají těch 30 jako dneska. Ale zároveň prostě vývojáři budou moci cílit až na 120 snímků za sekundu. Takže u nějakých stříleček nebo nějakých závodních her, kde ta plynulost hraje velkou roli v tom zážitku, takže tam tohodle půjde využít. Což jako mi přijde dobrý a jsem rád, že tady tímhle směrem se to posouvá, že to není furt jenom to zvětšování pixelů a teda zvyšování počtu pixelů, ale že prostě jdou i po tom frameratu, takže tohle je určitě fajn. Akorát teda to bude chtít nějaký vývoj i na poli televizoru, protože zatímco dneska máme tady milion různých herních monitorů, který právě mají tu vysokou snímkovou frekvenci a mají tam tu technologii právě pro to variabilní snímkování, že ti to prostě nepojede třeba stabilně těch 140 Hz nebo 120 Hz, ale že to prostě může jako, já nevím, třeba 56, 78, jo, že to prostě se to synchronizuje s tím, co posílá tam ta grafika, tak v těch televizorech tady tyhle technologie ještě moc nejsou a doufejme, že se tam jako někdy dostaneme. Jo, no tak my jsme viděli, že ty vyšší vlastně obnovovací frekvence se nasazují třeba i u mobilních telefonů, že jo? To je fakt, no, dneska to je velký trend taky, no. Takže máš asi pravdu v tom, že u těch televizorů, že tam to je to poslední místo vlastně, kde tohle to chybí a s těma novýma konzolema nebo s Xboxem to teda asi bude mít smysl. Jo. Akorát jako bude problém, že jo, televize si lidi kupují na dlouhou dobu a pokud si dneska nebo někde teďka v minulosti koupili, že jo, nějakou novou prostě 4K televizi, tak jako těžko si kvůli konzoli budou, že jo, budou upgradeovat, takže prostě jít tam třeba zůstane těch 60 Hz nebo 50 Hz jo. U nás. Ale myslím, že to přežijou. Ale mimochodem ten cíl dosáhnout vyšších snímku za sekundu, tak není to vlastně jenom u toho Microsoftu a teda u toho Xboxu a u počítačů, ale evidentně se na tohle zaměří i právě ten nový PlayStation a nedávno v nějakém rozhovoru tak šéf studia Polyphony Digital, který dělá Gran Turismo pro PlayStationy, tak řekl, že právě ta grafika, která je dneska, ta jako kvalita, to rozlišení, takže už mu jako vyhovuje, že už jako ne, že by jako nechtěl, aby se to posouvalo dál, ale že už mu to přijde hodně dobrý a že právě by byl rád, aby se dneska jako zaměřovalo právě na tu snímkovou frekvenci, což nevím, jestli teda jako se týká i toho jeho studia, ale možná, že jo, že nový Gran Turismo, že prostě se vydá tímhle směrem. A co je teda na tom zajímavý, tak on řekl, že právě těch 120 FPS jako bude super, ale mluvil i o tom, že prostě jako 240 FPS bude ještě lepších. Jo, tak jako nevím, jestli tím prozradil něco, že třeba ten PlayStation by mohl nabídnout 240 FPS. A jako těžko říct, prostě a při jakém rozlišení by to bylo a tak, ale zní to jako zajímavě, no, že ty konzole právě v tady tomhle dohání ty počítače, že jo, protože konzole od věku tak byly prostě fixnutý na těch 30 nebo 60 FPS a teď se tady jako dočkáme nějakého velkého posunu, což jako těším se na to. Jo, akorát si vlastně kladu otázku, jak se to těm výrobcům podaří prodat, že jo? Protože když máš jako vylepšenou grafiku, jakože tam jsou hezčí efekty a vyšší rozlišení textura, takže to prostě jako i ze statického obrázku lidi poznají, jo? Že tam došlo k nějakým posunu. Mm-hmm. Ale tohle to je taková ta inovace, která si myslím, že není až tak úplně třeba jako patrná. I když jako samozřejmě chápu, že teď mi řekneš, jako, že když to někdo uvidí jako v pohybu, že přece ten rozdíl jako musí vidět, ale nevím prostě, jestli to ty lidi budou až takhle vnímat. Jo, to je dobrý postřeh. Já to jako vidím stejně, jo, že to, co neprodáš, nebo to, co je nějak skrytý v nějakých detailech a nevidíš to na první pohled, jako těžko se to prodává, ale myslím, že ta jako hráčská základna, která má jako vyšší znalosti nebo vyzná se v tom, jak ty hry fungují, tak jako myslím, že to ocení, že nebudou jim muset zdlouhavě vysvětlovat, že prostě vyšší frekvence, že jim prostě přinese plynulejší obraz a jako rychlejší reakce a podobně. Jo, a pokud oni teďka budou chtít cílit i prostě na nějaký ten e-sport, život, nějaký to kompetitivní hraní, kde ty jako vyšší snímkový frekvence mají velkou roli, jako Lidi si nebudou kupovat ty konzole kvůli tomu, že tam prostě pojede 120 FPS, že jo. To je jenom jako bonus, který tam teďka konečně bude. Ty konzole by se koupily tak i tak. Jo, nebude to prostě důvod, proč si ty Xboxy nový nebo PlayStation koupit. Snad máš pravdu. Každopádně oni nechtějí zvyšovat jenom tady tyhle frekvence, ale chtějí zároveň snižovat input lag nebo různý odezvy nebo nějaký zpoždění, které tam vznikají, takže tam prostě mají nebo vymysleli nějakou novou technologii pro bezdrátový ovladače, takže prostě ty reakce, to když máčneš tlačítko a to, co se potom projeví na obrazovce, tak bude prostě rychlejší, svěžnější než dřív. Zároveň implementují nový rozhraní HDMI 2.1, který prostě jim povolí ty vyšší rozlišení a vyšší snímkové frekvence a variabilní snímkové frekvence a podobně. Ale zároveň tam používají technologii, která bude na televizorech automaticky přepínat herní režim, což je, jsme se o tom možná bavili už dokonce minule, což je prostě takovej ten speciální mod, který vypne všechny ty procesingové efekty na televizorech, který právě ten input lag nebo to zpoždění předávají. Takže ta konzole si tady tohle bude moci vynutit automaticky. A právě to je taky zajímavý, že ten game mode se zapne právě jenom u těch her, ale když si třeba pustíš na tom Xboxu nějaký video, tak tam ti to třeba nechá, že jo? Tam třeba chceš, aby tam ty efekty byly, i když jako já bych to nechtěl, ale někdo to chtít může. Takže v tomhle to bude takový jako chytrý. No tak o tomhle tom vlastně možná jsme se v podcastu i bavili v souvislosti s hollywoodskýma studiama. Já si teď nejsem jistý, kdo, ale někdo jako bojoval, ne? Proti těmhle těm vylepšovacím efektům, který zasahují do toho obrazu. Jo, a vznikla i potom nějaká aliance, která tohle má nějak řešit a vlastně výrobci se do toho budou zapojovat a nějak to bude fungovat, ale To, co vlastně ty možná zmiňuješ, tak to byla nějaká iniciativa soukromá Toma Cruise. A jo, toho, Tomu Cruise, já jsem si říkal, no. A toho rejže, co s ním dělá teďka ty Mission Impossible, ten Christopher McQuarrie, nebo McQuarrie, no já taky nevím, jak se to čte, ani jak se to píše, teď jsem to úplně zapomněl, ale to právě byla nějaká jejich iniciativa, že nemají rádi v televizorech tu technologii pro nějaký jako dopočet nějakých mezisnímků, že když máš video prostě jako film se dneska standardně točí při 24 snímcích za sekundu, ale televizory mají třeba těch 50, 60 nebo jako 100 herců, tak tam se ti prostě dopočítají ty umělý mezisnímky, takže ten obraz se jakoby jako bude plynulejší, ale zároveň je to prostě takový jako umělohmotný, hnusný, telenovelový a já to taky nemám rád, jo, ale prostě znám lidi, kteří si to jako tam na těch televizorech aktivují, protože ta plynulost se jim jako líbí, jo. Mně to přijde prostě nepřirozený a hnusný, ale jako tady fakt 100 lidí z toho chutí v tomhle případě. OK. Každopádně, co se týká ještě té grafiky, tak nový Xbox Series X tak má podporovat i rozlišení 8K, tam nevíme teda při jaký snímkový frekvenci a jestli se tohle bude týkat her nebo třeba jenom videa, ale prostě jsou na tohle připravení, že prostě jednou to bude hrát nějakou roli. Myslím, že spíš asi možná pro to video, dneska už máš telefony, které tady tohle točí, ty hry, prostě to máš zase jakoby čtyřnásobný nárůst pixelů oproti 4K. No. A i to 4K dneska prostě hardware tak zvládá, takže tam to asi moc nevidím. Teda pokud prostě nepůjde o fakt vyloženě jednoduchý nějaký hříčky, nějaký pixel art nebo něco. A hlavně jako, kdo má dneska 8K televizi, že jo? No, tak to už vůbec, no, to je... že by nebyly dostupný, jo, ale jako fakt to má naprostá minorita lidí. Jako 8K je nám ještě hodně vzdálený, tohle jsou takový první kroky, který se připravují na tu budoucnost, ale jak říkáš, reálně to nebude mít žádný asi moc velký význam pro nás, pro masu, pro většinu lidí. Jo. No, pokud ještě o ten hardware, a to už bych zkrátil, tak oni pořád nepotvrdili to, jaký tam třeba bude velký úložiště. Víme teda, že tam bude to rychlý SSDčko, teď vlastně ještě řekli, že to bude nějaký jako custom-based, že tam buď ty čipy nebo nějaký řadič asi budou mít sami nějak upravený pro to, aby tam dosahovali co nejvyššího výkonu, ale nevíme, jaký výkon to bude. Hlavně neznáme tu kapacitu, což bude podle mě důležitý. Neznáme ani kapacitu paměti, akorát víme, že tam prostě bude sdílená paměť zase mezi grafikou a procesorem. Ale co je teda zajímavý, a to jako není oficiální informace, ale někde asi před měsícem nebo dvěma měsíci zpátky, tak se objevily první fotografie toho prototypu, který oni už jako, nebo nějakého devkitu, který se používá. A na zadní straně byla vidět, nebo byl vidět takovej podlouhlej otvor, o kterým se původně mluvilo, že to má být, nebo že slouží nějakému jako servisnímu konektoru pro nějakou diagnostiku té konzole. Ale pak vyšlo najevo, že by to měl být slot, nebo nějaký jako nějaký takový šuplík pro dodatečné úložiště, nějaký jako rozšíření. Což pořád nevíme, jestli tohle je pravda, jestli se to dostane do ty finální verze. Ale rozhodně by to bylo zajímavé, protože když oni do té konzole chtějí dát takovou super rychlý SSDčko, tak evidentně jako nebude ve vysokých kapacitě, že jo? Protože takový budou drahý. A i kdyby tam dali prostě 1 terový, tak prostě dneska hry mají 100 giga a bude se to posouvat dál, že jo? Vlastně během té generace té konzole, tak to prostě stoupne třeba na 200 giga, bych se ani nedivil. Tak jako budou chtít to nějak rozšířit. A když ty si to rozšíříš přes USBčko, tak což jako můžeš, jo, i dneska, tak to je prostě pomalý rozhraní, který prostě bude tou velkou brzdou. A tak oni tam evidentně asi přidají nějaký slot, který ti tam dovolí připojit ty jako rychlý SSDčka. Ale jako nevíme, co to bude za slot, jaký tam bude rozhraní, jestli to budou speciální SSDčka dělaný jenom pro tu konzoli, nebo jestli to budou ty klasický prostě do, jakoby, co využívají ten konektor nebo ten slot M2. Jako nevíme, jo. Ideální by to bylo právě, kdyby to byl ten klasický, ty klasický SSDčka, který jsou jako cenově dostupný, ale těžko říct. Rozhodně Microsoft by zase v očích fanoušků se jako stoupil, kdyby podporoval takhle standardní technologie. To určitě, no já přemýšlím nad tím, jestli by se třeba nedalo využít rozhraní Thunderbolt pro takovouhle věc. To asi dalo, ale to tam není, no. Nebo aspoň o tom nevíme teda. To nevíme. Dneska už by to bylo možné, když to neběží na Intelu, že jo, ta konzole, ale Intel vlastně ty specifikace uvolnil a budou prostě součástí třeba nového USB 4, takže jako teoreticky by to tam mohlo být, ale jedno z těch USBček by tohle třeba mohlo nějak nabídnout, ale fakt jako nevíme. Hele, a víme třeba, jaký má rozměry ta krabice, protože my víme, jak to vypadá. A tak si říkám, jako jestli třeba by tam nemohli mít jako jeden volný slot, jako že by se do toho dal zastrčit třeba druhý disk, jo, když bys chtěl. To jako ty rozměry jsou někde nějaký odhady, já teďka je nevím, ale jako, protože byla fotografie uvolněna i s gamepadem a ten gamepad je plus minus stejně velký jako ten jako současný pro Xbox One. Takže z toho se dají ty rozměry nějak odhadnout, ale jako nevím, jestli tam nějaký takový slot mají nebo něco. Každopádně ten slot na té zadní straně by tohle měl jako nahradit, že jo? Protože asi v zájmu Microsoftu není, aby ty si tu konzoli nějak rozebíral a hrabal se vevnitř, ale aby ti to jako zpřístupnili takhle jednoduše nějak zezadu, tak to by bylo asi fajn. Tak já myslím, že kdyby tam udělali nějaký šuplíček, že opravdu bys tam to SSDčko jenom zapíchnul, jo, že by se to prostě dalo. No, jako dalo, něco takového tam prostě asi je, jako evidentně na té zadní straně, ale jako nevíme, jestli se to dostane do té finální verze, protože zatím jsme neviděli jako finální obrázky nebo jako reální obrázky té zadní strany, jenom toho předku a vrchu. Každopádně to by asi o tom hardwareu bylo všechno. Teď bych se posunul k těm funkcím spíš softwarovým. Tou velkou novinkou, kterou se o nich chlubí, tak je to, že ty hry se budou nějakým způsobem hibernovat. Takže ty v současnosti na Xbox One ty můžeš tu hru jakoby vypnout, přerušit a tu konzoli uspat s tím, že když ji potom znova jako probudíš, tak se do té hry dostaneš okamžitě, že nemusíš prostě procházet ty loadovací obrazovky, kde tam máš milion z těch různých splash screenů a prostě koukáš na loga Ubisoftu a teda a prostě loaduješ zase, než se dostaneš na tu mapu nějakou. Jo, tady tohle by mělo být okamžitý, ale nejenom pro tu jednu konkrétní hru, kterou ty máš rozehranou, ale pro všechny hry nebo pro více her, které ty tam používáš. Takže ty můžeš prostě skákat mezi hrami, aniž by si na nějaký jako čekání, aniž by si na nějaký loadování čekal. Což má podle mě souvislost s tím, že právě oni tam využijou tu hibernaci, kterou ty znáš třeba z počítačů, že ten obsah té jako paměti, té ramky, tak se uloží na to rychlý SSDčko a naopak, když to prostě zapneš, tak se to zase jako z toho SSDčka rychle přesune do té ramky. Jo, takže evidentně tady oni na to cílej a bude to velká věc a hlavně oni potvrdili to, že to funguje jako hibernace, protože ty můžeš tu konzoli potom restartovat, aktualizovat a ty hry si zase budou spouštět rychle, jo? Takže to fakt přežije i ten restart, což je fakt velká věc, podle mě. Protože jestli mi něco na těch, i třeba PC hrách jako hrozně štve, tak je to právě to zdlouhavé načítání a čekání na všechno. Tohle jako se mi hodně líbí. To rozhodně. To jenom můžu asi připomenout v téhle souvislosti, že vlastně něco podobného dělá Microsoft s Windows. Myslím, že to bylo poprvé s Windows 8, kdy představil vlastně jako mnohem rychlejší spouštění a to, jako toho samotného operačního systému a může za to právě to, že ten systém se nevypíná kompletně, ale ta jeho část se prostě hibernuje a pak se to jenom obnoví, takže je to vlastně celý rychlejší. Mm-hmm. Takže jako proč ne, já bych to u těch her taky rád viděl. Je otázka, co tohle bude dělat třeba za životností toho SSDčka, že jo, který dneska, navíc kvalita těch SSDček dneska spíš klesá, nebo tam ten počet možných zápisů třeba klesá a tady to bude dost na hraně, jako těžko říct jako z dlouhodobého hlediska, co to bude dělat a jestli třeba někdy tam ty SSDčka v tom půjdu jako snadno vyměnit, aby ta konzola jako žila dál, ale to třeba uvidíme. To bude tak jako s každou jako spotřební elektronikou, že jo? Který typicky, když dojde baterka, tak to vyhodíš a koupíš si nový model, že jo? Tak zahodíš Xbox. A jo. Ale jako zase na té konzoli nebo speciálně u těch her asi těch přepisů nebude tolik, aby to možná hrálo takovou roli, jako těžko říct. Jo, když máš operační systém, kde máš spoustu pořád nějakých dočasných souborů z různých programů, prohlížečů, tak tam se pořád něco zapisuje. U těch her to není tak častý, že jo? Asi ne. No. Každopádně tohle je velká softwarová věc, tahle funkce, oni říkají Quick Resume, což jako je všeříkající, ale tou další velkou věcí, která tam bude, tak ta se jmenuje Smart Delivery, a která už do nějaký míry funguje dneska. Jde o to, že oni budou, nebo vývojáři budou moci distribuovat hry pro v podstatě 3 generace konzolí, nebo dvě generace a nějakou půltou generaci, že prostě pro Xbox One a One S, pro Xbox One X a pro Xbox Series X. A jde o to, že ne všechny hry potřebují všechny ty data, ty asety, že jo, nepotřebuješ tam mít všechny ty detailní textury, třeba na tom základním Xboxu One nebo na tom Xboxu One X, prostě ty data, které jsou potřební třeba pro ten Series X, takže ta hra nebo ta konzole si vždycky bude moci stáhnout nebo bude si umět stáhnout nebo nainstalovat jenom to, co sama potřebuje. Jo, takže to nebude zbytečně zabírat, nebudou tam prostě se zbytečně stahovat věci, které jako ta konzole stejně nevyužije. A s tím souvisí vlastně druhá věc a to, že Microsoft dovolí hry, které ty si koupíš pro Xbox One, tak potom jako automaticky zdarma dostaneš vylepšenou verzi i pro tu novou generaci. Ne jenom pro ten One X, což jako je logický, to je vlastně počítá se to jako jedna generace, jedna platforma, ale i pro to Series X. Takže ty si koupíš hru třeba už dneska na současný Xbox a potom v budoucnu si koupíš novou konzoli a pokud prostě ta hra prostě vyšla i v té lepší verzi, tak ty tu lepší verzi potom dostaneš taky, aniž by si tu hru musel kupovat znovu. Což jako je velká věc, je to dobrý, líbí se mi to. Microsoft teda slíbil, že tohle bude podporovat u všech těch svých studií, kterých už dneska má 15, ale u třetích stran tam to prostě bude na jako jejich volbě, to prostě nechává to na těch vývojářích, jestli se vydají tímhle směrem, nebo jestli si ty upgradey budou chtít jako nechat zaplatit jako novou hru. Ale třeba CD Projekt Red, který vyvíjí Cyberpunk 2077 a jsou to teda autoři Večera, tak ti řekli, že právě u toho Cyberpunku, takže s tím počítají. Čímž teda už potvrdili i to, že vyjde i jako lepší verze pro ty nový konzole, protože to vyjde, ta hra samotná vyjde letos na podzim i pro PS4 a Xbox One. Takže tohle je velká věc a jsem teda zvědavý, jak se k tomuhle postaví, nebo hlavně u tohohle jsem zvědavý, jak se k tomu postaví Sony, jestli jako fakt bude ty hry taky nechávat jako vylepšovat v podstatě zdarma, anebo jestli jestli si za to nechá platit. A jsem teda zvědavý i na přístup různých studií, třeba Bethesda, která jako vydává Skyrim jak na běžícím pásu, že jo, je to prostě jo. Už 100 let stará hra, ale prostě když vyjde nová platforma, každá tak vyjde nějaký jako remaster, který jako nechá si zase zacálovat, tak jsem zvědavý, jak se k tomuhle jako přistoupí zrovna ona, jo. No, já si myslím, že Bethesda zrovna teda ti to prodá znova, protože ty navíc si myslím, že mají celkem nouzy, protože novej Skyrim je hodně daleko ještě a jako zatím ty jejich poslední hry, co měli, že ten Fallout, tak to byl celkem problém, takže si myslím, že oni se budou snažit jako nahrabat nějaký prachy touhle cestou. No, novej Skyrim nevyjde, to bude jako nová hra ze světa The Elder Scrolls, ale jako Skyrim, že jo, je ta jako... ten aktuální prostě titul. No, jestli jsem říkal Skyrim, já jsem myslel... Jasně. Ale jako, já jako věřím, že prostě Skyrim zase vydá v nějaký jako vylepšený verzi právě i pro tu novou generaci. A tam přidají jedno nový brnění na koně, že jo, a prodají ti to jako novou hru v podstatě. A je tak, oni jako vždycky vylepší tu grafiku trochu, ale no, pořád prostě to je opečovávání jako... prostě starý hry, že jo. Jako... z mýho pohledu je to trošičku komický, no, ale na druhou stranu jako neberu jim právo jako se takhle chovat a tohle dělat, jako lidi to kupujou, tak jako OK, v pohodě. Jo. Ale každopádně zase by se to dalo zasadit do kontextu, protože mi přijde, že Microsoft tady trošku sklízí ovoce, který už začal zasívat vlastně před pár lety, protože ta zpětná kompatibilita, to se pro něj stalo velmi důležitým artiklem, na který se myslím zaměřili, nemůžu to potvrdit, ale je to moje domněnka, že se na to zaměřili až ve chvíli, kdy ten v fouzovkách nový Xbox, nebo brzy již starý Xbox, ten Xbox One, nebyl prodejně až tak úspěšný a myslím si, že oni se z toho snažili udělat hodně jako silnou stránku té konzole, aby právě jako nalákali lidi, že hele, koupíte si tady Xbox One a můžete si tady na tom zahrát bez problému hry prostě pro Xbox 360 a vybrané hry, ty nejlepší hry z úplně toho prvního Xboxu. A tím, že vlastně teď se nemění až tak ta architektura, že to už jsme se bavili prostě kdysi, že prostě ty nové konzole jsou architektonicky víceméně jako PCčko, nebo je to tomu hodně blízko, tak vlastně se snaží držet tu linii a konec konců bavili jsme se i o tom, že já jsem říkal, že si myslím, že by bylo jako dost bláznivý jako nějak jako brutálně odstřihnout vlastně staré hry a prodávat úplně novou konzoli jako bez těch starých her, že prostě dneska už ty staré hry jsou jako natolik dobrý, natolik jako pokročilým stavu, že si myslím, že jako to není možný a tohle zase jako je další střípek do té mozaiky, že vlastně drží nějak tu kontinuitu, že prostě propojujou ty světy dohromady, jako za mě dobrý. Jo. Mně se na tom líbí vlastně ten fakt, že samotný Phil Spencer nedávno říkal, že oni od těch jejich 15 studií, takže první rok nebo dva budou vydávat hry pro obě ty generace, i pro Xbox One, i ten Series X. A z toho jako vyplývá, že oni nebudou ty hráči tlačit, aby si hned ty nový konzole kupovali, jo? Že oni prostě chtějí prodávat ty hry, chtějí prodávat služby, ta konzole je pro ně prostě jako takový vedlejší produkt a teď vlastně ti jako říkají, hele, kup si teďka hru je pro tu prostě stávající konzoli, nemusíš kupovat tu novou a potom, až si někdy koupíš za pár let, tak prostě tu hru dostaneš lepší, že jo. To je jako fakt jako sympatický přístup a zase jako evidentně je k tomu nutí ten trh, že jo, kdyby prostě Xbox dneska byl nějaký dominantní a tak jako třeba by tohle vůbec nemuseli udělat, jo, ale jako je to kdyby, že jo. Já jsem o tom přesvědčený, že je k tomu donutil trošku ten fail právě toho Xboxu One, jo. Ale vlastně to, co jsem možná úplně neartikuloval, že třeba i když přišel potom ten Xbox One X, to znamená víceméně ta původní konzole, ale s vyšším prostě výkonem, tak oni vzali některé ty svoje hry a prostě přidali tam, nevím, lepší textury, jo, nebo jo, prostě graficky to nějak vylepšili a normálně prostě řekli, OK, tady tu hru můžete si bezplatně zahrát v lepší kvalitě na nové konzoli, pokud si koupíte tu novou konzoli. Takže v tomhletom světě už opravdu jako ta hra na to, že tady máme nějakou generaci konzolí, víceméně tak trošku jako pase, nebo je to tak trošku jako na oko, že už na tom až tolik nezáleží. No, no to jsi mě vlastně nahrál na smeč, protože o tomhle jsem teďka chtěl mluvit. Oni u té zpětné kompatibility tak dělají fakt zázraky. A oni sice nespřístupní ti všechny hry, které jako vyšly pro ten Xbox 360 nebo ten původní Xbox, jenom ty jako vybraný nejlepší, což podle mě jako stačí. Ale právě to vylepšování i pro ten Xbox One, i vlastně potom ještě pro to X-ko, Xbox One X, že tam prostě jako dávali ty lepší textury, nebo bylo to vykreslované ve vyšším rozlišení a podobně, tak oni tady tohle, teď vlastně to bylo potvrzený v tom podcastu, tak chtějí vylepšovat dál i na tom Series X, takže oni zase u těch starých her zase se pokusí dát tam prostě vyšší rozlišení, zase to bude mít i třeba vyšší snímkovou frekvenci teoreticky, že s tím zvýšeným výkonem, že tohle si můžou dovolit, nebo to, že třeba v minulosti tam propadly ty FPSka, ta teďka prostě to bude stabilnější a mluví se třeba o tom, že ty textury, i když už prostě nebudou mít jako lepší, že jo, ty asety už jsou prostě někde zasyklí někde v době, tak oni můžou je jako zlepšovat nebo zvyšovat prostě umělé pomocí umělé inteligence. Dneska už prostě tady jsou nějaký technologie a Microsoft si někde nějaký AI upscaling patentoval a prostě víme, že dneska tohle může fungovat dobře, že prostě je to lepší než nějaký jako klasický prostě zvětšování, že prostě ta kvalita prostě tam bude znát, že ten obraz prostě bude hezčí, jo. Takže fakt prostě z 15 let starých her dokážou prostě vykřesat něco mnohem lepšího, než prostě co odpovídá té staré době. Takže fakt na tohle jsem hodně zvědavý, jak tohle bude vypadat. Tak jako třeba automatizovaný remastrování trošku, že jo, dal by se říct. Jo. Jako nebude s tím možná až tolik práce, samozřejmě všechno budu muset ručně testovat a ladit, ale hodně těchto věcí bude asi automatizovaných, což už vlastně dneska je to automatizovaný, že jo? Protože zase Microsoft sám se nemůže hrabat v těch jako, já nevím, 600 her, které tam jsou v té zpětné kompatibilitě. Je to víceméně fakt automatizovaný, ale prostě fakt si na tom dávají záležet a chtějí mít prostě tu herní centrum univerzální, ať se tam prostě pustí všechny hry. Oni vlastně to řekli i tím, že mají oblíbený série her a chtějí, aby ty si je mohl hrát pořád všechny, aby si nemusel mít prostě 10 krabiček různých, ale když si chceš pustit Halo celou sérii, tak prostě pustíš si všechny Halo a pustíš si je najednou. Jo. Oni vlastně jako doteďka dělali to, že právě ty vybrané tituly, což byly zejména ty vlajkové lodě jako Halo nebo Gears of War, tuším, takže prostě ty hry vzali a jako dělali to ručně, že jo, jako by to v úzovkách remastrování, jo, že tam prostě zlepšili textury a já nevím, co s tím všechno dělali, ale jako je jasný, že jak říkáš, no, že tohle to prostě nemůžou udělat pro všechny ty hry, že jo. U svých her si to můžou dovolit a tam vlastně jako vydávají jako zvláštní verze, že jo, ten Halo teďka vyšlo v té Master Chief edici, tam jako tomu věnovali ruční péči, ale v té zpětné kompatibilitě tam je to víceméně automatizovaný, ale i tak je to prostě lepší, nebo oni třeba můžou vyjít i z těch nějakých dat, které třeba vyšly pro nějaký ty PC verze. A vím, že třeba hodně se zlepšil třeba Witcher 2, který vyšel, myslím, pro Xbox 360. A když to vyšlo potom v té enhanced edici pro ten Xbox One X, tak tam právě jako zvyšovali to rozlišení, dali tam prostě ty lepší textury z toho PCčka a tak, že fakt to prostě byla potom jako v úvozovkách jináčí hra, nebo mnohem hezčí, lepší. Jo, tady zase jsem zvědavý právě na reakci Sony, která s tou zpětnou kompatibilitou ještě ji teda nepotvrdila a i teďka vlastně v té současné generaci tak je s tím tak trošku jako na štíru, že vlastně ona už ji vynechala v té PS3, kde původně, nebo v té první revizi, tak ještě byl nějaký chip, který vlastně ty hry spouštěl hardwareově, že to běželo prostě nativně. Potom už to byla nějaká softwarová emulace a u té PS4, tak tam už třeba hry z PS3 ani nespustíš, jo. Tam vlastně oni to řešili přes tu službu Now, že jo, jestli se správně pamatuju. Jo. A to řeší vlastně do dneška, že ty tam můžeš streamovat, ale se s ten PS Now, tak to se streamuje, je to streamovaný, což má prostě svoje nevýhody, ale hlavně ten jejich stream je prostě jako v blbý kvalitě, že jo, to je prostě nějakých 720p, 30 fps, stereo zvuk, jo, ty hry prostě budou jako tímhle hodně degradovaný, ale oni vlastně, to bylo myslím loni nebo předloni, tak do toho PS Now, tak umožnili, že ty hry si nemusíš jenom streamovat, ale i stahovat, jo. Ale to se týkalo těch her pro PS1 a PS2, tak ty vlastně z toho vyplývá, že oni dokážou už ty první dvě generace PlayStationu emulovat na tom PlayStation 4. Jo, takže ti to běží prostě lokálně, stáhne se ti to, ale je to emulovaný, ale není to nějak vylepšený, jo, je to prostě jenom, že to tam běží, takže bude to vypadat prostě hnusně. Ok, no. No my jsme se tady hodně teď bavili o tom prostě, že jako dostupnost starých her v nějaké lepší kvalitě je super a jako je to objektivně super, ale zase na druhou stranu furt je otázka, jako jak moc velký tahák to je, jo, jako pro ty lidi, kteří si kupují ty konzole. Já si teda nevím o tom, že by bylo teď třeba nějaký novější číslo, ale před pár lety, uznávám, je to už starší údaj, tak když byla nějaká statistika vlastně toho, co hrajou lidi na Xboxu One, tak tam právě tehdy jako vyšlo najevo, že těch jako starých her zapojených prostě do nějaký té kompatibility, takže jich jako hrajou minimum, jo? Že ve skutečnosti jako většina her, co se hrála, tak to byly prostě soudobí hry na tom Xboxu, takže to jenom tak jako přidávám do diskuze, jako aby to teď neznělo, jako že jo, tady Xbox má super skvělou zpětnou kompatibilitu a díky tomu se ho bude prodávat prostě jak hrušek. Tak je to logický, že jo, ty si nekoupíš novou konzoli, aby si na tom hrál jenom starý hry. Ty si jako kupuješ kvůli nových her, ale chceš, aby ty starý ti tam fungovaly, aby si nemusel třeba tu starou konzoli jako nechávat si doma třeba. Jasně, jasně, ale je otázka poměrově, jestli prostě pokud jako ze všech her, co se tam hrajou, jestli 1% budou starý hry, jestli je to prostě moc nebo málo, jo. Ale samozřejmě já jako neznám odpověď na tuhle otázku, takže. A hlavně tahle technologie právě může dostat hráče prostě k těm starým hrám, když je třeba ještě nehráli. Jo, bude to třeba nějaký jako prostě dneska 15-letý jako cucák, který si pustí prostě šestý díl nějaký série, ale nehrá těch předchozích 5 a třeba díky té zpětní kompatibilitě tak se k ním dostane, aniž by se musel kupovat starší konzoly. Ovšem, jako jo, ale mám tady jako naprosto klíčovou kritickou otázku, jo. Jestli ty 15-letý cucáci, jak říkáš, jestli je budou tyhle staré hry vůbec jako zajímat, jo. Možná si třeba zahrajou to Halo, který fakt jako někdo ručně remastroval, takže to vypadá velmi moderně, hraje se to moderně, ale jo, ty úplně staré hry, nevím, no, jestli se ještě oni tyhle lidi budou zajímat. Každopádně já to ocením, a co dělá 15-letý cucák, to je mi jedno. A já jsem třeba jasně. Kolem Vánoc, nebo po Vánocích jsem dohrál konečně Red Dead Redemption 2, ale nikdy jsem nehrál tu jedničku, ani jako úplně ten původní Red Dead Revolver, nebo jak se to jmenovalo. A právě díky té zpětní kompatibilitě, tak bych si to mohl někdy zahrát. Ono už teda to jde hrát na tom Xboxu One, ale já teďka Xbox nemám, jo, a na PS4 to není. Takže jako právě díky tomu bych se k téhle hře mohl někde konečně dostat. Takže jako si koupíš ten nový Xbox, nebo jak to mám chápat? Hele, jako mě hrozně by mě lákal. Líbí se mi to, jak vypadá, to, co vlastně víme, že bude umět. Líbí se mi ten přístup Microsoftu, líbí se mi jeho služby, že jo, Game Pass mi přijde jako velká revoluce v hraní. Ale já prostě s Xboxem mám ten problém, že já mám jako výkonný PCčko, a říkal jsem to už několikrát, a já na tom PCčku prostě taky hraju a mám tam víceméně jako 99,9% her, které jsou na tom Xboxu. Tak já nepotřebuji mít zvláštní ještě Xbox na to, abych mohl hrát úplně ty stejné hry. A většinou ještě bych je musel hrát na gamepadu, což je v řadě případů prostě horší zážitek než klávesnice a myš. Jo, takže já si radši koupím prostě třeba zase ten nový PlayStation, který mi nabídne jako jinačí hry, který nemůžu si na tom PCčku zahrát. Jo, okay, to proto, je mám, proto mám třeba i Switch, že jo, protože na Switchi mám taky hry, které si nezahraju vůbec nikde jinde. Třeba Skyrim. Tak Skyrim, no. Tam. Ten jsem tam, ale já jsem si ho tam koupil, já jsem podlehl a koupil jsem si ho, ale špatně se tam hrál, to tam blbě vypadalo, blbě to běhalo, jak jsem to potom prodal někomu jinému, nějakému načímu chudákovi, ať s tím peklem taky projde. Maria. Každopádně Microsoft ještě dodal takovou zajímavou věc, že, a to jsem vlastně zmiňoval už před chvilkou, že mu tak nezáleží na tom prodeji toho konkrétního hardwareu, ale že fakt chce dělat hry, chce dělat služby, že chce prodávat ten software. A i vlastně on na ty vývojáře bude, nebo jim chce usnadňovat práci, a říká, že pro něj teďka jsou vlastně důležitý tři platformy, že to je Xbox, neříkal jako který, je to prostě univerzální Xbox, je to PCčko a je to xCloud, což je vlastně taková v podstatě další platforma, že jo, protože ty vývojáři budou něco cílit pro nějaký cloudový počítač. A to je prostě jako z hlediska nějaký budoucnosti fakt velká věc, a třeba až se budou někdy v budoucnu porovnávat nějaký čísla toho, kolik jako prodal konzolí Microsoft a kolik prodalo Sony, tak třeba Microsoft bude tímhle vždycky trochu postižený, že lidi si budou kupovat PlayStation, protože ty hry si nebudou moci zahrát někde jinde, ale třeba u toho Microsoftu, tak on bude vydávat i svý hry prostě všude možně jinde, takže prostě lidi si nebudou kupovat tolik ty Xboxy, ale zároveň to neznamená, že by nehráli tolik ty jeho hry. Jestli chápeš, co tím chci říct. Jo, že prodejně ta konzola od Microsoftu bude podle mě jako prostě vždycky slabší už ode dneška. Co podle toho, jak se Microsoft teďka chová. Jako teoreticky ano. Ty předpoklady tam jsou, no. Ale ono to vlastně vycházelo z toho, jako o čem jsme se bavili už jako před chvílí, že jsme říkali vlastně, že ty si tu hru zahraješ, je jedno, jestli máš, nebo relativně jedno, jestli máš novou nebo trošičku starší konzoli, že prostě z toho jasně vyplývá, že a ano, ten xCloud jako je další součástí toho celého puzzlu, že prostě Microsoftu jde o to, aby si zahrál tu hru a je úplně jedno, jaký budeš hrát, jestli to bude přes cloud nebo na nějakým Xboxu nebo potenciálně třeba na mobilu, že jo. Byť to zatím v té hře asi až tak úplně není, ale jako jo. Ale jako já bych se dokázal představit, že ten xCloud, že vydají jako aplikaci třeba pro PlayStation. Což by jako jo, to by byl super hack, že jo, jako to by Sony asi nedovolilo, ale jako jo. Proč by to nedovolilo? Já nevím. No, protože hele, jako přece Sony nepustí svého úhlavního jako soupeře, nepřítele, jako že já nevím, jaký tam mají jako podmínky pro publikování v PlayStation Store, jo. No to by si vyrobili jako takový, aby to nešlo, že jo, právě. Je to možný. Každopádně on teoreticky může třeba na PlayStation dostat i třeba ten svůj Game Pass, že jo, protože on vydává hry i pro PlayStation dneska, protože koupil ty studia, které jako ještě pokračují v tom vývoji těch jako her, které byly naslibované pro PlayStation. A zároveň jako Sony už uvolnilo to, že ty můžeš nějaký tyhle typy předplatných mít i na PlayStationu, takže třeba už to hned využil EA, který tam vydalo ten svůj EA Access. Takže kdyby tam byl i třeba Game Pass v budoucnu, tak jako hrát hry na to potom by byla jako dokonalá konzole, že jo, v podstatě PlayStation, protože bys tam mohl hrát hry i pro PS, i pro Xbox. No, jako bylo by to fakt hodně drsný, no, ale nedovedu si představit, že by se Sony se jako Microsoft někdy kamarádil natolik, aby jim to dovolili. Jako my víme třeba, že Sony nějakým způsobem využívá nebo mělo by využívat nějakou tu technologii, kterou Microsoft vyvíjí pro xCloud, že jo, jako tu herní streamovací technologii. Jo, oni vlastně podepsali dohodu na tom, aby Sony, nebo oni vlastně budou spolupracovat na vývoji těch herních cloudů, ale v podstatě to podle mě znamená, že Sony si bude pronajímat buď technologie nebo přímo ta datacentra od Microsoftu, že jo, ty jeho Azure cloudy, protože víme dneska ten PlayStation Now, že jo, jako herní cloud je jako nejstarší a je to na něm hrozně vidět, že tam k tomu vývoji moc nedochází, takže asi chtějí trošku popostrčit. Jo, ale tak právě jenom dodám závěrem, že prostě bych to přátelství nebo to spojenectví zase jako nepřeceňoval, no. Jo. Každopádně, co ještě o tom Xboxu nevíme a tím bych to ukončil, tak neznáme tu cenu. Neznamená přesnou dostupnost, jenom že to bude někdy před Vánoci a tam to ještě může ohrozit ten koronavirus, jo. Pořád se o tom mluví, že zpožďuje výrobu a tak, ale jako doufejme, držme palce, ať to vyjde, protože kdyby to vyšlo po Vánocích, tak to bude průšvih pro všechny. Neznáme to, jestli přijde nějaká druhá verze, protože už se dlouho spekuluje o tom, že Xbox, ten novej, že se vyvíjí ve dvou variantách, tý high-endový, kterou vlastně oni představili jako ten Series X, ale už to, že tam je to X-ko, tak to naznačuje, že by třeba mohli představit nějaký jako odlehčený S-ko. A právě nějaká ta odlehčená verze má být, která by byla jako o hodně levnější, ale jako výkonově slabší. A prostě lidi jako mají rádi levný konzole, může být jako zajímavý jako tahák herní. A nevíme ještě to, o čem se nedávno spekulovalo, že teoreticky, nebo někdo to jako někde plácil, že Microsoft má nějakou dohodu jako se Steamem, teda jako s Valvem, která by dovolila na Steamu, která by dovolila na Xboxu jako spouštět Steam, nebo třeba i nějaký potenciálně další PC obchody. Jo, že ta konzole v podstatě funguje jako PCčko, nebo je to, ten v jádru je to PCčko, a že kdyby tam byly ty PC hry, ty vole, tak to je... No to už tam můžou dát, jo, plnohodnotný Windows a jako... Jako k tomu taky není daleko, že jo? Ten Windows nebo to nějaký to jádro, který běží na té konzoli a to, co běží na desktopech, není tam jako zas tak velký rozdíl, jo? No. Přidat tam prostě to jako nějaký rozhraní Win32 a nějaký desktop a navíc, že jo, ta konzole vypadá jako počítač, jo? Je to tak prostě tower takovej, že jo? Takže... Prostě koupit si takovou prostě mašinu za 15 tisíc, ty vole. V tom případě bych si to koupil, v tom případě bych prodal svůj stávající počítač, protože že ta konzole má lepší hardware než můj počítač stávající. Jo. Ale jako myslím si, že z mnoha důvodů, že tohle nedopadne. Ale kdyby to bylo, tak tohle bude fakt revoluce. Microsoft tady má potenciálně otevřený jako dveře do dost jako zajímavého světa, tak uvidíme, co z toho bude. No, každopádně je tady ještě něco, co jsme teda k té nové konzoli neřekli. Asi ne. Oni teda ještě slibují, že než to vyjde, tak každý měsíc nebo pravidelně, že chtějí zveřejňovat další informace, takže se třeba jako další novinky dokud dovíme, ale teď v tuto chvíli to je asi všechno. Tak v tom případě já bych to teda pomalu nasměroval k nějakému konci. My jsme si mysleli, že jako těch novinek tam není za stolik, že to bude takový kompaktní podcast a už se nám to tady zas dost natahuje, teda to natáčení. Takže... No, oni jak vlastně Phil Spencer v tom novém blogovém příspěvku tak zopakoval spoustu věcí, které už jsme věděli, jo, ale já jsem to teďka taky zopakoval. Nemluvil jsem jenom o těch věcech, které jsme se dozvěděli tento týden, ale mluvit jenom o těch novinkách a nezmínit to, co už víme, to by bylo divný, že jo? To prostě musíme zasadit do nějakého kontextu. To určitě. Ať máme nějaký komplexní obrázek od celé konzoly. To určitě. No, takže pokud jako fandíte konzolím, tak teď máte takový komplexní poměrně už obrázek. Přece jenom na ty konzole si ještě počkáme i na ten Xbox, že jo? Skoro ještě rok, větší část roku, takže... Takže teď si dáme pravidlo, že třeba jako... jeden nebo dva podcasty se o konzolích nebudeme bavit, že jo? No, příští týden představí novinky Sony a... okay. Uvidíme. Tak jo, tak za týden. Zatím. Čau. Čau.